Hejsan! Hello! Jag sitter med Linn på, inte nu Lundberg utan på Factory, som är vår typ stammisplats, och äter, eller vi har just ätit sallad, och nu tänkte vi köra på part 2 av vår inspelning podcast. För att jag kom hem från Rom och jag vet inte, jag tror att om någon har lyssnat igenom den lika många gånger som vi, så känner de att det behövs nog en till del av det här. Nej, men alltså jag hade helt jätteroligt att spela in med dig. Så sen, det var så roligt. När du har nu varit borta så var jag bara så att okej, när du kommer hem så finns här några frågor som jag har sparat som jag tänkte att vi måste ta igenom. Nej, men du får snart berätta, hur var Rom? Alltså det var ju helt fantastiskt, det var på riktigt det bästa stället jag någonsin har bott i, tror jag. Nej, okej, kanske Sydney, men nu var Rom alltså ljuvlig mat, ljuvligt väder. Alla människor var jättetrevliga och öppna och bara, du, det vackraste staden jag sett. Jag menar, faktiskt, jag är glad att du ska komma och hälsa på sommaren igen, för att... Alltså jag har ju faktiskt, skrivit det där blogginlägget för typ en månad sedan att vi ska få. Yeah. Och sen när du kom och sa att när du ska flytta nu till Stockholm igen, så var jag ju såhär, nej shit, nu skete sig. Jag vet du, att vi kommer inte få, men nu har vi ju börjat planera att nej, kanske vi borde bara vara spontana. Jag får lite ledigt, då kan vi nog fara. Att vi ska få i juli, så ni håller, får ni hålla tummarna, så får ni kanske en... Part 3 eller 4 eller 5, vad vet vi hur många vi hinner med typ. Men ja, vi skulle kunna göra det här via Skype också, men det har vi ju talat om att vi ska göra det här shit i sig. Kanske jag kommer till Stockholm. Nej, men nej, det blir det för mycket. Nej, men jag skulle vilja komma dit annars också. Men okej, vi har ungefär 10 frågor. Vi vågar inte ta mera för förra gången. Tydligen hade jag tyckt att den var för lång var förra. Det var många faktiskt som sa att den var jättebra, vår inspelning. Det var roligt att lyssna på. Men att de måste lyssna i typ 8, 9, 10 olika parts för att de blev för långa. Så vi försöker vara mindre, men det har nu redan igen gått några minuter. Och vi har bara babblat på här, så kanske vi bara börjar. Okej. Okay. Vill du välja en fråga eller? Jag kan börja med första frågan. Okej. Okay, tror du på kärlek för första ögonkastet? Nej. Inte alls? Alltså, jag måste säga att jag tror att om jag ser en människa som, så kan jag vara så här, wow. Men jag faller ju nog för utsidan. Om det är någon jag inte känner. Så då tror du på det? Nej, jag faller för utseende. Men att personligheten är sen så mycket mer. Så vet du, jag kan ju inte på det sättet säga, vet du, sådär att oh my god, Linn, jag såg en... Alltså, jag är så kär. Jag vet inte sådär oseriöst kär, men jag tror inte faktiskt. Jag tror att man bygger upp det sakta men säkert. Och jag menar, det finns ju också människor som, eller killar som inte är så snygga. Men som man, vet du, som man säger att okej, herregud, han blir bara snyggare och snyggare för hans personlighet är så ljuvlig. Så jag menar, då har jag ju inte fallit direkt för honom, utan jag bygger upp det där. Ja. Eller sen kan det vara tvärtom att jag faller pladask för en kille som är så snygg eller någonting helt i min smak. Men hans personlighet rockar inte alls. Och då dras det ju ner igen. Så därför tror jag inte. Vad tror du? Alltså, jag tror inte, jag tror att inte sådär liksom att man ser någon. Eller då tror jag just att det som du sa, att man kan bara förstås sitta attraherad av någon och tycka att herregud, vilken snygg kille. Men inte sådär att man på riktigt blir kär. Men sen tror jag ju på, jag menar, till exempel mina föräldrar träffades liksom en kväll. Och samma kväll så gick min pappa hem och sa till min farmor att han har träffat kvinnan han ska gifta sig med. Och de hade aldrig träffats förut, och de var liksom, vadå, 19 och 21. Okay, och han var helt säker. Och det var, och jag menar, de är ännu gifta idag. Så jag tror men att man har hört om sådana. Det finns ju alltså, jag menar, samtidigt tror jag att, jag menar, för mig själv så har jag aldrig varit med om det. Ännu i alla fall. Men, så jag tror nog mycket på det där med att du kan, vet du, utveckla känslor på tid, med tiden för någon. Men nu tror jag att det är möjligt, det tror jag. Alltså jag tror ju så att hur ska man nu säga, såhär, inte oseriöst, men sådär, vet du kan se någon på stan och vara såhär, herregud, jag är kär. Eller en kändis eller någonting. Men då är det inte sådär att man tänker inte tillräckligt. Men alltså, vet du vad det sjuka när du berättar om dina föräldrar? Min famo hade visat till pappa för länge, länge sedan. Före han visste, liksom, kände mamma bra. Så de var på en sån skolfoto. Så han sa, skulle du inte kunna, att hon ser ut ganska någonting för dig. Och ett år sedan... Senare började de dejta. Och han kom inte ihåg tills min farmor var såhär, titta, det var hon jag pekade på. Så på det sättet verkade det att, jag tror det här trodde på kärlek för första gången, det var kanske mer så som det var typ förut. Allt hände så mycket snabbare att du... För när jag gick på lågstadiet så var jag såhär, okej, jag kommer att gifta mig med han som jag går på lågstadiet med, du är i samma klass. För att dina föräldrar gör det där? Nej, men vet du, annars bara, vet du, när man var yngre så du hade inte liksom, du hade inte upplevt alla de där grejerna som du förstår att nu måste klatscha och klicka och allting för att det ska kunna bli någonting. Och jag menar, som din mamma och pappa, 19, 21, Det är den som vi ska vara i nu två år. Nej, alltså jag vet inte vad jag babblar om nu. Nej, men jag tror nog inte sådär fullt ut på det. Jag tror inte riktigt heller. Jag ska vilja. Jag ska vilja, ja. Men inte egentligen. Men förr kommer jag ihåg när jag läste mina bloggfrågor. Så typ, tänk 5-6 år sedan så var jag såhär, ja jag tror. Men det kändes bara så... Du är lite cynisk med åren. Ja, vet du, man har blivit såhär, jag tror att man fattar. Realistisk. Ja, realistiska ordet. Bra, okej. Okay. Nej, men då fortsätter vi ganska samma stil. Vill du gifta dig i framtiden, var, när och hur i så fall? Nej, förstås. Du får börja. Det är min högsta önskan att gifta mig. Det är det jag säkert drömmer om mest av alla saker i framtiden. Just för att inte att jag säkert mycket, för min föräldrar har haft ett så lyckligt äktenskap. Så jag väntar på att träffa min Hur framtid. Gamla var de när de gifte sig? 23 och 25 tror jag. Min mamma 23 och min pappa 25. Så det är som så, jag ska nu. Det är som du gifter dig nu eller jag om ett halvår. Jag tror att inte något kan happen. Men nej, men också, jag har nog alltid sett mig gifta mig. Liksom också på något sätt, jag tror jättemycket på liksom soulmates. Jag tror på att, vet du, sen när du träffar den rätta människan, så varför skulle du inte vilja ha en jättestor fest för att på resten, vet du, fira er kärlek och sen, vet du, vara lycklig resten av ditt liv. Och jag menar... Jag har grubblat på det här. Varför inte gifta sig? Nu drömmer jag ju också om, jag menar, klänningen och sånt i kyrkan. Jag vill ha riktigt sådär, vet du, pampigt kyrkbröllop med liksom massor med gäster och en jättestor, vet du, sådär nästan prinsessig klänning med massa tyll och så vill jag ha, vet du. Oj. Små brudar, bara så jag har en jättestor förlovningsring när det första. Och jag som bridesmaid såklart. Du har förstås en bridesmaid, det är ju inte så fråga om saker. Det kan du få hooka upp med en av min mans snygga brudar. Nej, jag hoppas verkligen att jag har då någon. Nej, det kan fan att du är gift ändå, för du är äldre. Okej, inte så mycket. Inte för att det är en skillnad, för var det ju så att om man är äldre ska man gifta sig för det, men alltså. Ja, inte vet jag nu. Ja, jag vet det. Jag hoppas vi båda får gå på varandra ett bröllop i alla fall. Och när, så det vill egentligen när jag träffar mig. Så jag menar, jag finns inte ännu. Hur snabbt tror du att det ska kunna hända efter att du har... Jag tror att det sjuka med mig, för att jag är på något sätt så kräsen. Så tror jag att när jag sen träffar liksom rätt person, tror jag att jag kommer att veta det ganska snabbt. Och, är det rätt? Och då tror jag att jag kommer, jag menar samtidigt är jag jätteimpulsiv. På något sätt, jag kanske inte alltid tänker igenom alla mina val jättesnabbt mycket och jätteordentligt. Så det kan bra hända att sen plötsligt är jag sådär, wow, jag har varit tillsammans ett halvår med. Varför inte, nu kör vi. Men jag hellre någon gång i framtiden när jag också har ekonomin att gifta mig faktiskt. För att det är just nu inte. Alltså man skulle ju inte vilja gifta sig om man ska tänka på, blir det smörgås, tårta eller vad det typ batong. Nej, eller baguette eller vad det nu heter. Vet du, alltså, man vill ju liksom inte. Jag frågar också pappa en. Alltså är det så att pappa ska betala allt? Han bara, nej, nu har du nog missförstått lite. Jag bara, nej. Han sa att nej, jag har 4 döttrar. Det är inte en chans. Jag bara, jaha. Och din pappa har 3. Så inte, ja, så det hjälper inte mycket där. Så som kräsen som jag är och hur perfekt det ska vara. Så, nej. Ja. Jag tror nog att många från er familj också ska ha det världens perfektaste. Nej, men... Du vill inte ha någon sån här beach wedding eller något? Nej, min syster har alltid talat om att hon skulle ha en beach wedding. Men jag känner att det är liksom... Vem har du? Amanda. Jag känner nog att du på något sätt, den här control-freaken i mig vill nog ha, vet du, allting organiserat. Vet du. Jag har och ju det ser lite sandstorm och allting. Jag har ju allting redan uttänkt på hur det ser ut och liksom allt sånt där. Så det är att... Jag har drömt om mitt bröllop sen jag var baby liksom. Det är en av mina första saker jag vet att jag har ritat i typ sådär. Ja, men alltså jag tror också att flickor har på det så starkt det på grund av alla filmer, vet du. De gifter sig alltid alla Disney-filmer. Ren hur de såg ut som en prinsessa, vad man säger, okej, jag ska, vet du, gifta mig. Nej, men jag ska nog ha så här riktigt prinsessig bra på många sätt, tror jag. Jag har igen, alltså jag ska absolut gifta mig på sommaren. Okay, alltså jag vill ha ett som, jag vill inte ha ett vinter. Och jag vill nog gifta mig i kyrkan, inte för att jag på det tror på någonting, men vet du, jag vill ändå ha det i en kyrka, inte så att man ska gifta sig typ hemma. Nej. Sen vill jag ha det jättestort, så det ska vara så party, många, party. Alltså jättestort. Och sen min klänning så vill jag ha allting jättesnär, inte sån här gräddbaka, alltså vet du. Men jag har alltid drömt om en sån här ganska, vet du, så här hippie-aktiv, vet du, klänning. Så på det sättet. Alltså ska jag måste ha en picture med att jag säger gifta dig, så är det lätt något. Jag måste säga att du, vet du, just en sån här stor, vet du, Cinderella-gown kan nog aldrig tänka med. Men sen, jag tror att du kommer vara en av de alltså vackra ställen, vet du, i alla fall, vet du, så här coolaste bruden jag har sett. Alltså det är absolut vad jag ska vara. Ja. Och sen så vill jag, alltså förr var jag också så att jag ville, vet du, typ gifta mig till Lum i Mexiko eller någonting sånt här. Men att få nu alla dit. Få alla dit till Lum, Oddsen är inte stora. Nej, men nu inte gifta mig med någon stenrik. Någon kille lät så hemskt. Men alltså, nej, men honeymoonen ska jag kunna så att jag ska välja mina bästa vänner med. Och vi ska fortsätta sen en veckas firande. Och sen, vet du, ska jag fortsätta med mannen sen. Liksom. Det känns jävligt kul. Alltså det är det, för att jag tänkte också så här strandwedding. Alltså ser helt härligt ut. Men vad om det plötsligt skulle kunna komma någon typhoon just på din weddingdag. Eller sen är inte overwhelming. Eller sandstorm eller dåligt väder. Så står du där Okej, okay, det är ju aldrig kallt typ. Men du förstår vad jag menar, ja, jag vad om inte den här drömmen. Eller det skulle liksom någonting skipa sig. Jag tror det är liksom inte att det är bra. Jag tror att ingenting någonsin lever upp till liksom exakt hur man har det. Det är bara för mycket pressure. Men jag tror att det samtidigt att det kan ändå vara som vissa andra stora där. Jag vet, man har jättemycket förväntningar för studenten. Men det är sant. Inte att jag alla barn, vet du, jag tycker att jag ändå nästan alltid lever de faktiskt upp till dem. Alltså. Men ja, och när tänkte du att du skulle vara? Hur länge? No, alltså, grejen är den att då när man blev tillsammans med någon, då när jag var 18 och blev tillsammans med min. Med min för, liksom, första så här, ordentliga. Så då var jag ju såhär, okej, okay, herregud, att när man är typ 26-27. Men sen finns det ett sånt par som jag läser blogg. Och det var såhär, de var 2 månader tillsammans och han fria. Och de gifte sig 1 år senare. Och hon bara nu att det var det bästa någonsin. Hon skulle aldrig ångra sig någonting. Så jag tror också att om jag hittar sig vid någon om 1 år. Så hoppas jag att du gifta dig 1 år senare. Ja, vet du, det skulle inte vara omöjligt. Men oh my God. Då, nu måste tänka så att okej, okay, men herregud, det måste, man måste vara typ 8 år tillsammans men för att gifta sig. Men det är det jag menar. Jag menar mer så att Anton, om 2 år är du 25. Problemet är du kommer att ha råd med ett bröllop i 25. Nej, men du förstår vad jag menar liksom, att om vi inte nu talar om pengarna utan vi talar liksom med sådär, vet du, att hur snabbt ska det kunna gå, så ska jag inte ha någon skillnad. Att på det sättet vet jag inte, nah, det händer nu när det händer. Men alltså det som jag inte, det är min mardröm, är det att jag går och väntar på att det ska komma en sån proposal. Och det kommer aldrig, och man är bara såhär, vad fan är fel. Och att man sist själv måste göra det typ. Nej, jag skulle aldrig själv göra det. Aldrig. Och jag vill inte bara wink wink, vet du, att hej, bara the ring. Och det brings oss till nästa frågan. Vad är vår dream proposal? Åh, ja, vi fattar inte så att det får komma. Men vad är din dream proposal? Alltså jag har ju nog alltid drömt om någon sån här, vet du, stor gesture. Nu vänta, Lins nästa, vi hoppas att du lyssnar på det här. Okej, okay. Ja, alltså, jag menar, nej, Amanda har en alla instruktioner. Alltså min lilla syster vet exakt om min proposal, hur den ringer jag vill ha. Och hur jag skulle vilja ha den, så det är inga problem. Han behöver bara gå till Amanda och fråga eventually future. Men vi hoppas han lyssnar. Ja, nu, vi hoppas vi. Men, ja, nej, men sen vet jag inte alltså. Jag har alltid på något sätt tänkt att jag vill ha, jag älskar den här videon på YouTube som är såhär jätte-elaborate proposal, så att du, jag menar, jag har alltid på något sätt tänkt att det skulle vara jättetufft att ha liksom, för jag just älskar film så mycket, att någon skulle liksom, jag menar, jag vet, det här är ju inte precis det möjligt, men säg nog att jag på något sätt skulle, att du gifta mig med någon som på något sätt lite, vet du, connectar inom med filmindustrin. Yeah. Och sen skulle den, alltså jag menar, det behöver inte vara, vet du, Jennifer Lawrence, men den skulle få någon som jag, vet du, är fan av, att vet du, på något sätt skulle vara klippt in i en film, för att säga att jag, sen tittar vi på typ Hunger Games, sen plötsligt så vet du, svänger sig Katniss Balmö och sådär, hej Lin, vill du gifta dig med, vet du, med min, vet du, Marietta. Oj, och du ska, alltså, det här är ju riktigt dröm, men det är såhär, samma sak, vet du, jag ska vara helt nöjd med att alltså, du bara är också, vet du. Jag vet, någonstans var det liksom, sådär, inte vet jag, någonstans som är, vet du, signifikant för oss, vet du. Ja, ja. Vet du, och du har ju också en klipp att jag skulle bli förstå på Tunholmen faktiskt, vilket är sådär, men alltså på ett landställe, alltså. Ja. Och det är sådär, på något sätt där är liksom, nej men det är jättevackert, det är liksom hela min barn, det är såhär, jag pojkvän, men du känner mig i framtiden, så vet han att jag vet hur mycket det betyder eftersom ställer för mig. Så att, men alltså, jag tror inte att jag tror inte att det är möjligt sådär, vet du, att om det, okej, jag hoppas nu att det inte händer typ här på Factory, vet du. Men jag tror att den här stunden kommer ändå vara. Fan, jag har din framtida pojkvän här för att proposa, nej, måste skicka hem honom. Nej, men alltså, på det sättet, alltså, jag tror att när det händer så kommer man vara så happy över det. Att man kommer inte att komma, att jag ringer dig senare, att oj, helvete, vet du, att han liksom. Jag tror inte att jag ska prata med telefon. Nej, men att jag ringer till dig, vet du, blir ute senare, yes. Att fan, vad ska jag göra, jag vill ta det här på nytt, vet du. Jag tror inte det är någon skillnad. Men jag tror också att någon ställe var som connectar oss, eller vet du, vi har någon sån past. Så det, eller sen ska jag nog inte ha något emot, vet du, på någon typ utomlandsresa till Paris eller någon sån här, att det ska hända där. Vet du, såhär riktigt classic. Det är alltså en nöjesfält också, för jag älskar nöjes. Just någon sån här Disneyland. Jag skulle nog vilja bli proposal på Disneyland. Nej, det ska jag se. Vilket jag tycker att bevisar min sådär kanske mognadslevel, att jag inte kanske borde bli proposal till snart. Men jag tycker att det bästa till jag kan tänka mig är the happiest place on earth. Vilket, men let's be real, är Disneyland. Nej, men alltså, som sagt, jag tror inte det är så stor skillnad hur det händer. Bara det är romantiskt, ja, liksom. Ja, det är det. Och ännu är det där med gifta sig. Det som jag absolut vill ha är en sån där, vet du, att inga gäster tror att det ska hända någonting. Och sen så, vad heter det nu, är det sån där, vad heter det, dans? Alltså liksom flashmob. Nej, inte flashmob, utan vet du, såhär typ att vi börjar plötsligt, vet du, dansa med din och Wienervalsen typ. Och sen kommer det plötsligt Billie Jean och vet du, single ladies, fast men single ladies. Men alltså, nu spoilar du det här, det inte bara mig, men alla människor som någonsin kommer att gå på ditt bröllop. Ah, fan, ja. Nej, alltså, vi hoppas att de glömmer det nu. Okay, nej, men något sån här, vet du, roligt som ska hända. För du vet hur mycket jag ska dansa, yeah, så vet du, det är bara en massa. Jag tror att det är bra att komma ha en insane dance. Men i alla fall, Okej, okay, ja, vi tar nästa för nu är vi redan uppe vid 15 och vi skulle stanna, vi stannar 30, no, men vi kör. Ja. Om du fick vara med i en reality-serie, vilken skulle du välja? Och då är det reality, det är inte någon OC och sån här. Nej, okej, okay, jag skulle vilja vara en domare i American Next Top Model, helt säkert. I vilken? I American Next Top Model, eller någon top model, jag skulle inte vara med i det, sådär som en av modellerna, men jag skulle jättegärna vilja vara en judge i det. Eller jag har inte ens tänkt på det där. Alternativt till det, så skulle jag vilja vara typ kanske i någon sån här dating-serie, vet du. Inte någon Bachelor, för det är så många. Men skulle du inte gilla bara The Bachelorette? Nej, ja, men jag tror att det var för mycket pressure, vet du. 30 killar, hur ska man ens kunna... Jag skulle absolut vilja vara Bachelorette. Ja. Aldrig bachelor. Jag ska inte ha lite svårt med det ändå. För att på något sätt, du, när du gör alla 30 ens, vet du, ge mig chans på något sätt. Men inte vet jag. Men tänk att jag har läst att de vet ungefär halva vägen redan vem de kommer att välja. Ja, men det kan jag nog tänka. Så allt är bara skådespeleri, ja, på det sättet. Hur är det? Ja, men vad ska du välja? Alltså förr ska jag ju ha sagt Paradise. Jag tänkte säga att du vill sova i Paradise Hotel. Nej, alltså förr ska jag ha sagt det, men vet du, det är nog lite så att jag började fundera att jo, jag ska vilja, men det är nog... Alltså, det har blivit så stort nu. Att det är inte mer såhär, tittar du på Paradise Hotel, nej, vad är det? Utan nu vet alla vad det är. Så... Det kommer ju nog Paradise Hotel i finska versionen. Men alltså, herregud. Jag tycker Linda, du lyssnar på det här. Lasse, du är sök, sök, sök. Vi skulle vota för dig. Vi skulle inte att man kan vota för dig. Man får ju vota, det suger jag lite. Men sen ska jag också vilja vara i American Idol som en judge. För att jag hör mycket bättre ibland än domarna där. Ja. Vem är bra, vem är inte. Jag tycker alltså, absolut. Jag och Simon har alltid ganska mycket så här samma. Okay. Men att sen... Nej, alltså absolut, jag älskar sådana här singing. Och Top Model, som du sa, jag hade ens tänkt på det, men det var ganska roligt. Annars så, Big Brother, nej. Alltså, sånt ska jag ju på riktigt, jag ska gå med, jag skulle inte, det ska jag inte vara. Nej, och jag skulle inte Temptation vara Island, X on the Beach. X on the Beach tycker jag är så dåligt på grund av att de har typ haft, de har inte ens haft sex. Alltså, ja, de har hukt upp en gång. Ja, och jag trodde det var så här real exes, vad det som har varit typ fyra år tillsammans. Nej. Och de hatar varandra allt, men nej, de blir ju bara intresserade igen. Ja, jag tycker det är ganska, men nu är det lite entertaining ändå. Men jag skulle inte vilja vara med där. Nej, jag skulle vilja att du är med där. Jag skulle vilja se vem som kommer, som mina ex. Ja, jag skulle nog vilja veta vem är mina. Jag skulle vilja veta vem är mina. Vem man skulle ställa upp på det där, det är nog inte många. Borde vi söka det när det kommer på finska? Och sen skulle de kontakta alla våra ex. Exit rannalla. Nej, men vet du varför? Då skulle komma en sån här lista. Linn, de här kommer kanske, de måste ju veta. Alltså, det är klart ju... de vet själv. Men jag undrar bara så att, vet du, hur approachar de sen? Vet du, killen, de säger att, hej, jag har ditt ex, eller din ex hookup har sökt alltså, det. Alltså, jag vet ju. Trash TV-program. Och nu, vet du, skulle du få gå med i det också. Du vill ju anta att de flesta skulle vara sådär, nej, tack, vet du, I'm gonna pass. Alltså jag vet inte heller hur de går till, men att vi väntar, om säkert 10 år kommer det till Finland. Finland är så efter, så att, men okej, nu tar vi nästa. Vild utekväll eller romantisk hemmakväll? Let's say it unison, vild utekväll any day. No, än så länge, vild utekväll. Ja, förstås. Men jag menar, tänk sen om du får någon. Och det är väldigt såhär, ni sitter tillsammans. Den dagen, den sorgen. Nej, men jag tror jag kommer aldrig älska vild, att alltid älska vild utekväll. Ja. Alltså jag tycker om hemmakvälla jättemycket. Och jag på något sätt vet ju, det är faktiskt inte så att jag inte skulle vilja göra det. Alltså jätteofta. Men en riktigt bra vild utekväll kan nog inte bytas av mycket. Liksom. Nej, och jag menar också det där att sen när du jobbar och din kille jobbar. Så ni har de där kvällarna som man gör mysiga av ett bla bla bla. Och sen, det finns... Fredag, lördag, det finns en där du kan mysa, en där du kan festa. Mm. Och det som jag lärt mig från mitt förra är det att, alltså herregud, som hemmarotta jag var. Jag skulle bara alltid vara med honom och alltid göra vet du, filmkväll hit och dit och bla bla bla. Men nu så är det bara så att jag kommer aldrig sätta mina vänner till sist. Utan om du ringer, är du med? Om jag nu inte har någon jättestora planer med honom, så absolut, då kör jag liksom en all-in-nighter. Ta dig på efterfesta hemma när han ligger och sover och allt. Nej, men alltså jag säger just nu nog bild ute kväll. Ja. Yeah. Okej, okay, nästa fråga. Ska du någonsin ställa upp på nakenbilder eller vara med naken sen? Men vad ska du tro om mig och vad ska jag tro om dig? Jag skulle tro att du säger nej och att jag säger jo, så jag tror att du tror om mig. Men samtidigt är det svårt att säga, för du vill på resten vara med i typ Paradise Hotel, och därför är du sådär, du är ganska inhibited, men du är ändå sådär, du tycker inte alls om att vara liksom avklädd. Jag är den där som går omkring i underkläder om jag inte måste sätta på kläder, och sen är jag alltid sådär att... Alltså jag skulle nästan vara med på rörligt. Rörligt? Du gör nej, utan jag menar sådär, alltså jag vet inte, men... du var i en film igen, naken sen. Alltså jag tror nästan det. Helvete. Nej, ja, för då så här, vet du, de som du vill spola tillbaka och kolla på nytt, så de kan göra det. Men sen, om det är en bild sen, alltså, du vet hur dålig jag är liksom. Jag är hellre på en video. Jag vet. Än på en bild. Alltså jag tror att, fast det får mig att låta som världsexplonist, jag skulle säkert kunna vara på båda om det skulle vara väldigt tasteful idag. Vet du, alltså det vet du, om en bild vet just, säg nu att det ska vara väldigt till min pojkvän eller någonting. Jag skulle ta, jag menar, nu har jag ju tagit bilder på mig liksom. Det är ju någonting liksom. Men alltså. Men alltså jag är inte sådär, jag skulle inte vilja vara kanske såhär vet du, i någonting som skulle visas för alla världen med just, vet du, en film eller någonting. Nej men jag ska vara med på båda om det är såhär, det ska vara i typ, den här bilden kommer och den här videon kommer bara synas i typ LA. Inte någon annanstans. LA var du bara ett exempel. För då är det så här, vet du, ingen som jag är här med behöver veta. Men du måste veta att allting styr. Nej, jag vet. Har du en secret porrkarriär någon annanstans? Nej. Är du coming out här? Jag lever väl i hoppet att teknologin, säger man så. Ja. Teknologin inte har liksom utvecklats så mycket, men jag tror nog att det kommer. Nej, nej, men du förstår vad jag menar liksom. Ja, ja. Det här är ju något jag kommer att göra. Men du skulle inte vilja att folk ska veta det. Nej, men då frågar jag dig, skulle du vara en strippa då? Jag vet inte, jag skulle vara en bättre dansare, kanske. Men jag är ju jävla bra på att dansa, ja. Kanske det är någon karriär för mig. Du har nog mina videoläkare strippor, men jag är nog inte så bra på det. Jag kan nog inte vara på det sexy, tycker jag, på sånt sätt. Nej, men alltså, jag blir också jätteobekväm om jag ska vara på beställning. Ja, liksom, ja nej. Det går inte, så jag tror nog inte det här är någon för oss strippa. Nej, verkligen inte. I can't picture it. Nej, men det här blir lite såhär 50-50-svar. Ja, svar. Men vi får se. Jag menar, jag säger mamma, var inte orolig. Var inte orolig. Ja, jag har inte gjort det, men jag säger inte heller absolut nej. Så vi kommer inte se dig i R-kiosken liksom nästa vecka. Nej. On the cover of... Slits eller vad finns det för tidningar? Inte de ens nakna på slits på kameran. Men alltså, det måste vara någon jätte vet du, äcklig mig. Herregud, ni aldrig ska bli en naturlig porrmodell. Nej gud, nej. Du är utvikst. Nej. Jag tänker nog helt för privat bruk. Kanske ska jag kunna ta vet du någon bild och dela video. Men inte. Nej. Alltså jag tror nog att de här var mer menat sådär porr. Okej, men det skulle jag inte göra då. Nej, det skippar vi i alla fall. Alltså tänk att stå där med benen breda. Nej, liksom man, visa allt. Nej, och du bara, Jag vet inte jag vet att man är lite äcklig av de här gubbar. Nej okej, okay, alltså det är nog helt hemskt. Det är ju helt shit. Nej, jag skulle måste ha bröstförstoring om jag skulle ställa upp på någon sån där. För att, alltså jag har ju inte mycket att komma med, men att det skulle du ju inte behöva. Det skulle vara fine, ja. Men det skulle vara fine med. Men. Nej, jag tror att vi passar på den. Det var nej. Okej, vad skulle du vilja veta om din framtid? Om du skulle gå till en spådam då liksom. Tänk att jag har aldrig tänkt på den här frågan för. Mhm. Jag tror inte jag skulle vilja veta om jag kommer att få en sjukdom. Nej, det skulle jag inte vilja veta. Jag skulle nog vilja veta att kommer jag leva singel för resten av mitt liv. När jag kommer att hitta den. Jag tänker säga att det, svaret på den är ganska obviously nej. Men jag skulle vilja veta att alltså, är jag happy resten av livet? Är jag happily married? Jag vet inte, typ att ja, kommer jag att chilla mig? Men skulle jag kunna ändra att om jag ska fråga att kommer jag bli happily och sen säger de nej, så skulle jag kunna då, vet du nu vad, så att okej, men herregud, då måste jag ju ändra på min livssätt. Nej, man kan inte ändra det, det är det som är hela grejen. Du får bara veta, alltså det här är som att fråga dig att, vet du, hur kommer jag att dö? Det är sådär att, nej, men usch, jag vill då får inte du veta det, men inte ska du göra någonting åt det. Nej, det stämmer ju. Jag vet inte, alltså jag skulle nästan mest bara vilja veta att... Får jag barn också en kanske, men skulle nog vilja veta. Ja. Alltså inte det så jättemycket, kanske vet du att... För jag menar, om jag inte ändå kan göra någonting ja, åt det. Ja, jag är ju sådär, varför egentligen vet du prestera sig lite? Det var en ganska svår fråga, för det är sådär, vet du, om jag ska fråga, vet du, jag menar, det som jag jobbar med nu vill jag ju absolut inte jobba med om några år. Yeah. Men jag är jättenöjd som jag är nu, men... Alltså, kanske jag skulle vilja veta att kommer jag jobba med något drömjobb. Och jag skulle inte måste fråga specifikt vad det kommer att vara, men kommer jag ha ett drömjobb? Mm. Yes, that makes sense. Och just det där att när jag kommer att träffa. Jag tror att jag kommer att bo, kanske. Ja. Jag skulle älska att få höra typ LA. Kommer du ha ett ställe och i Stockholm, då är man såhär, okej, jag kommer att bli rik. Ja, det skulle inte vara så jävla. För att jag menar, jag vet att människor säger att, vet du, pengar inte kan köpa lycka, men jag tror inte på det. Nej, jo, det så jag hoppas nu, alltså, nej men vet du sådär att man kan leva liksom såhär utan att måste fundera på allt. Det finns vissa saker som är som pengar kan köpa, men jag tänker just därför att om man skulle vilja veta någonting, måste man ju egentligen ändå vilja veta om det, vet du. Känslosamma, vet du, saken. Nu skulle man ju vilja veta att blir man gift, hålls det, håller det, får man barn, vet du. Jag måste fråga en fråga som inte är en fråga här nu. Ja. Jag såg det här i en intervju och jag tänkte en köven för vad jag skulle välja. Men om du skulle ha två jättebra kandidater framför dig. Ena skulle vara jättesnygg, men helt så average pengar, vet du, inte mer kanske av det fattiga hållet. Eller så skulle du ha en sån där, snygg, men ha jättemycket pengar. Vem skulle du välja och du skulle tycka om båda lika mycket? Det här är liksom typ, vet du, framtiden. Eller ja, nu. Framtiden. Alltså gifta mig med. jag måste säga, jag hoppas att jag skulle kunna stå för det här och faktiskt göra den här choice. Men jag tror att jag skulle välja den som är snygg och inte ha pengar. För att, as much as, och det här låter ju som jag vet att jag har pengar, jag bryr mig inte för pengar. Det är inte heller det, utan det är mer det att mina barn får ju bättre gener om jag gifter med någon som är skitsnygg. Men jag kom på att det var en snygg. Utan det var personligheten. Liksom alltså det är någon som är trevlig men fattig. Eller vet du, elak med en rik. Någon som är den trevliga. Okej, bra. Personlighet är ännu viktigare. För jag såg det här på någon intervju och det var Gunilla Persson som svarade att klart det här med rik pengar. Rik och elak, men ja. Det skulle matcha med henne. Så. Varför läste du en intervju med Gunilla Persson? Men jag kollade på den för det var, oh det var hon och Cecilia Blanken och någon annan. Och jag ville bara kolla. Det var någon när jag inte kom på vad jag skulle säga så började YouTube och Gunilla Persson. Jag får en good choice. Okay. No, men det var, alltså, jag frågade sådana frågor som jag tänker att bli jättefilosofiska men egentligen de är jävla lätta frågor. Ja, alltid ibland. Men okay. Ja, nu tar vi nästa för nu är vi vid 25 redan. Okej, okay. En sak från din bucket list som du hoppas att bli sann inom 5 år. No, Lin sa ju den igår, det här till mig, att den när vi åker på fredagen till Estland. Så det var på min bucket list. Jag menar att det var på en vanlig lista med saker jag skulle vilja göra. Inte sådär min ultimate bucket list. Men jag nej, men alltså, är ju tur det att det kom true. Jag får bara till Estland med Antti. Du menar kanske med sådär att vi var jävla spontana. Det gick på 5 minuter. Lin, ska vi åka till Estland? Ja. Kan du boka nu? No, okej, 5 minuter senare var det bokat. Och då kan jag säga att jag brukar inte, att vet, jag är jättespontan. Men sen att ta liksom tummen ur så tar jag jättelänge för mig. Ja. Men nu var det direkt nätkoderna fram och sen bara eller bankkoderna om man säger. Och sen bara beställde. Så vi åker på fredagen. Det kommer bli jävla roligt. Före du flyttar iväg. Men ja, något annat än Estland. Annat än Estland, ja. Okej, jag har alltid hoppat fallskärm. Usch! Nej, fallskärm så mycket mer än bungee. Jag har hoppat bungee. Jag skulle aldrig göra det. Det var nog jättetufft. Men fallskärm ska vara hopp. Men det behöver nog inte vara inom 5 år. Jag har alltid tänkt mig att jag gör det på min liksom möhippa. Men okej, inom 5 år. Bra tips. Där har du det. Du kommer säkert vara med ordnaren. Du kommer inte att gifta dig inom 5 år. Du tror jag inte. Tror inte. Jag är 22, nu ska vara 27. Alltså jag säger inte, jo jag säger nej. Det, liksom, det får vi säga. Never say never. Never say never, som Justin Bieber skulle säga. Mm. Alltså, har någon grabbar, det var allt vad han har gjort. Jag läste en artikel igår. Så vet du, det är inte på det då. men ja, det var bara en liten parentes. Det var verkligen en parentes. JB. Ja, jag vill säkert graduate då. Alltså bli färdig från skolan. Mm. Det är nog, det är på min. Men det tror jag ändå. Det är en tråkig sak på en bucket list. Jag är det borde bli inom 2 år, så jag menar. Men ja, inom 5 år vi är nog definitivt färdig. Och ha liksom. Men det är jävla tråkig bucket list. Den är jättetråkig. Vad har du på din då? Okej, jag ska låta en tatuering till också. Det kanske är på min bucket list. Men man kan inte säga det på bucket list för att du har. Man har den, ja. Jag har New York, alltså det vill jag. Du har varit i New York? Jag vill, ja, jag har aldrig varit i New York, okay, så jag vill. Och sen vill jag också typ Maldiven eller Bahamas till Lumved, så här riktigt paradise. Det var nu så här resegrejer. Yeah. Annars, herregud, vad ska jag kunna. Inte det är ju såhär hitta en kille, vet du. Det är ju inte en bucket list. Okej, nu låter jag så desperat. Jag tänker hela den här, det är så lyssnat. Det kommer vara sådär, herregud, Antti vill verkligen ha en kille nu. Det är inte någon mega nyhet. Nej, du har inte börjat nu i den här podden. Har du inte haft. Jag tror att det är det här regniga vädret ute. Det är lite såhär sängmys. Myslust, ja. Myslust. Ja, men nej, vet du, någonting måste vi komma på. Vi kan ju inte vara såhär jävla tråkiga. Kan ni inte visa top-notch? Typ flyga till månen. Okej, det är lite too far kanske. Jag vet inte, kanske jag vill ha en. Köpa en hund. Nej, du ska inte köpa en hund i någon. Jag ska du ha en har en hund. Luna, ja men jag ska ha en hund. Leno. Shoutout till Leno. Alltså, adda mig på Snapchat så får ni säga att I love my dog. Det enda ni får säga. I love my dog. Det enda ni får är Anto loving her dog. Så det är helt enjoy det. Men det bästa är att Sofie som nu har förstått vad my story är på Snapchat. Så nu när hon inte bor hemma med, så varje gång hon är hemma hos sina föräldrar sätter hon på Pepe hennes hund. Så vet du, nu har jag någon annan som är lika liksom sådär. Obsessed med sin hund. Men okej, okay, alltså min parkett skulle ju inte älska det. Men alltså om, vet du vad jag kanske skulle vilja? Min bucket list. Grunda ett företag. Du kommer nu skratta kanske så här. Men jag har en massa idéer. Ja. Men det kommer inte att hända i Finland. Okej, men jag tycker det är en bra idé. Det är en bra. Mamma, det är nu mamma stolt över, tror jag. Jag tror mamma var stoltare när du sa shoutout till henne. Men jag tror också. I alla fall. Okay, men du måste ännu hitta någon. Va? Jag tycker min bucket list är bra, jag ville graduate, jag vill få ett fast jobb. Gud vad jag har dragit mig. Ja, det låter som typ en CV. Ja, jag vet. att hur skulle din CV se ut om 5 år? Okej, nej, men du behöver inte, no pressure. Jag kan fundera på det och se. Hon sa Estland. Okej, men det är ju ultimate. Det är min bucket list coming true på fredag. Yay! Du får stryka en sorts. Okej, dina största fobier. Blod. Blod. När människa, jo, alltså, jag kommer alltid ha när jag kör bilen. Och sen så tvärnita en människa liksom på andra sidan gatan. Och en flicka flög över sin liksom moppo. Över bilen och tänkte bli under. Och jag stannade bilen och typ tänkte svimma. För att jag mådde så illa. Och poliserna kom dit och allting. Och när min lillasyster blev under en cykel. Helt på fullt. Och hon bara låg där. Och jag kommer ihåg det här som igår. Hey, det ser ut som att du har någon photoshoot här. Coming. Men ja, men alltså jag har alltså människor. Eller när jag själv bröt armen. Och alltså pain och allt sånt här. Är bara... Det största någonsin. Well, mina är sniglar och grodor och paddor och dagmaska. Det är lite roligt mina största. Och mina största och enda fobier. Jag är faktiskt inte rädd för någonting annat. Du är inte ens för ormar? Det är det sjuka. Inte för ormar och inte för spindlar. Men de enda två som är riktigt farliga av sådär insekter och sånt. Men alltså, grodor varför och paddor och sniglar och dagmaska. Jag vet inte vad det är. Någonting men de är ju jävla långsamma. Snigel. Typ grodor och hoppar ju sådär väldigt snabbt på dig. Och när jag snigel, jag har en gång stigit på en snigel barfota. Jag har på riktigt sådana traumor. Det är det värsta jag vet i hela världen. Jag har inte getingar. Nej, inte getingar. Jag har det. Men jag är farliga. Eller inte så nice ändå. Nej, men alltså om jag ser en geting nära mig. Så då springer jag. Det är ingen skillnad om jag står världens viktigaste möte. Så alltså, I'm out of there på riktigt. Mm. Vad annat har jag? Alltså jag är nog ganska flygrädd. När man ska säga. Ja, det här att komma upp. Och sen nu efter alla olyckor som händer. Så vet du, det blir bara värre och värre. Men jag skulle nog inte säga. Vet du, om jag vet att Bahamas väntar på mig. Så då är det ju nog liksom inte. Ja, jag är nog inte alls så mycket på det sättet. Vad annat? Döden. Alltså jag är jätterädd för att dö. Det är true. Jag har faktiskt nästan inga fobier utom sådana här slimiga djur. Det är liksom. Det är på riktigt men då är du lucky då. Jag är ganska. Och vad du har fobi. Alltså det här låter jätte cheesy. Men att bli heartbroken är ju ganska fobi nu. Jo, eller kan man säga det? Eller är det bara en sån här som fobi, alla människor har? Alla människor går ändå genom det. Och alla människor, ingen tycker ju om att bli heartbroken. Det är ju liksom inte... En fobi, någon cheer all. Nej, det var ganska fint. Men du förstår vad jag menar. Den där heartpainen är bara fobi. Men det har nog alla. Yeah. Vad annat? Att spy. Det har jag lite fobi för faktiskt. Jag hatar faktiskt att spy. Det är en av de äckligaste sakerna. Nej, tror du att någon älskar? Nej, men jag tror inte att folk liksom så att jag är sådär att när jag spyr så vill jag nästan spy igen för att jag vet hur det är så äckligt. Va? Men du, ja, alltså jag... Vi spyr igen för det är så äckligt. Nej, men vet du, när du spyr en gång, så då är det så att du spyr för att du mår illa. Ja. Och sen så mår jag så illa för att jag spyr. Liksom att jag tycker att det känns ja, så äckligt. Ja, jag tänkte liksom att det kommer på nytt. Fattar ingen. Och sen är jag sådär, vet du, att ja, usch, jag spyr hatar faktiskt. Det är hemskt. Men jag spyr jättesällan, så jag gör det i alla fall. Men jag bara... Mörker har jag nog också fobi för. Du är mörker, flygrädd, döden och blod. Vad är du sex år gammal? Nej, alltså. Du har jättemånga fobier faktiskt. Och ljud. Skrämmande djur har jag också förbi för. Och skräckfilmer om de är hemska. För då kan jag inte sova på liksom flera dagar. Då när jag kollade på Ring. Mm. Så stod jag på en pall i duschen i ett år. För jag tänkte att hon kommer upp från den där duschgrejen. Skrämmande då. Och jag såg också Ring när jag var typ 11 och var nog också. Ja men det här var 11-12 år. Ja men jag har nog inte. Jag tycker om skräckfilmer. Så jag alltså jag tycker om dem också. Men att sen om det är någon och plötsligt så har min company somnat eller stuckit. Så då stänger jag av direkt. Okay. Men herregud nu blir det här jättelångt på världens tråkigaste fråga. Okej. Okay, vilka bloggar följer ni slaviskt? Ja. Yeah. Och slavigt. Slaviskt. Och vilka stora kända låtar ni blir? Kanske det är de mer vi borde ta. Varför ja, alltså jag följer alltså jättemånga. Ja. Mest slaviskt och antast, obviously. Ja, oh, thanks a lot. Dirty glam. Shout out. Alltså det är shout out. Det var så 2012, men vi kör det nu. Men vad heter det nu? Vilka vi inte läste av sådana här stora? 9-5. Jag läser inte. Jag älskar. Jo, jag har inte börjat någonsin. Min favoritvlogg. Alltså utom din då. Din är min favoritvlogg. Ja, alltså du tänkte på chefen. Ja, jag tänkte så på chefen. Nej, men 9-5, alltså... Nej, den jag borde kanske börja för att hon skriver nog jävla bra. Den är jättebra bilder och sådär. Jag läser inte alltså, jag läser nästan inga av de där riktigt stora. Jag läser inte typ Pau, jag läser nej. Inte Dessie, jag läser inte Kissy. Kissy kan jag läsa ibland om såhär, jag och Amanda någon gång har jättetragit så kan vi gå in och liksom scrolla. Nej, alltså jag har inte läst på år. För det är så sådär, det är jag läser inga, Paradise Hotel-bloggar. Inte alla. Men sen, jag följer alla de här Blick och Victoria Törnegren, vad fan hon heter. Alla de här stora bloggar, Lisa Place hit och dit. Men det är sådana som jag följer på Blogglovin. Jag ser att de har skriver jag oftast unread. För det är sådär att alla inlägg är ganska likadana. Inte för att de är dåliga eller någonting. Men att jag tycker mer om så här Petra Thungården och Mikaela Forni. De tycker jag om. För det är mer sådär att de har lite mer text i alla fall. Mer text, men det är mer personligt. Yeah. Jag faller med för sådana. Så kanske när 9-5 jag borde börja. Du borde bryta, den är jättebra. Jag tycker att det är jättebra. Vad men annat? Vad finns det för andra stora? Jag läser inga pojkar. Nej, alltså någon Viktor Frisk eller vad de heter och gaybloggen och inga sådana. Jag läser inga pojkar, jag läser inga finska bloggar. Nej, alltså inga. Just det, jag kan inte finska mer, men jag läser inte ens Five Inch Up. Den följer jag på bloggar, men jag läser dem ganska sällan. Nej, jag läser inte. Alltså, jag tror att man fastnar för de där sina egna. Och sen så utvidgar man inte säger så mycket. Men man ibland hittar jag någon sjukt bra bloggar. Och jag tror att, åh, det är nice, nu ska jag läsa genom hela dess arkiv. Men det är nog sällan. Och inte läser jag mer så mycket. Och jag gjorde det där, men sen har jag inte riktigt tid med det alltid. Nej, men alla de här nya på Divode, de här unga som har kommit, som jag säger, bara uppåt och uppåt på de här. Så nej. Jag orkar inte. Och sen hatar jag det när man ser att det lyser genom en blogg att de skriver hela tiden om reklam. Att de får en produkt de ska skriva om. Det är sådär att jag nästan instant i slutet liksom, om det kommer för mycket sånt. Jag har så många namn nu, jag tänker ju inte nämna dem nu eller något. Men alltså det irriterar att jag har några favoritbloggar som har börjat med det. Och jag kan inte mera. Varannat inlägg, men ja, det var en tråkig fråga. Men ändå ganska 9-5, I have to start. Du såg ditt liv ut för 10 år sedan. Var vi 12? 13, jag var 13. Okej. Okay. Riktigt. Men jag var ju alltså inte, ja, jag var 12 på väg att jag skulle fylla 13. Vilken, många på sexan. Nej. Alltså här, sexan var ett jättedramatiskt. Alltså, jag hade så mycket drama med mina tjejkompisar då. Det var helt sjukt faktiskt. Alltså, jag tror att jag aldrig haft så mycket drama i hela mitt liv som det var på sexan nästan. Och nu den här random veckan nu när jag kom hem från Rom och jag har haft mer drama i säkert många år. Och det är liksom sådär, herregud, jag har varit hemma i liksom inte ens 10 dagar. Men det är direkt när någon ny kommer. Ja. Liksom som inte har varit på en stund. Så är det liksom drama. Ja, men i alla fall. Men jag alltså, då var jag nog annat. Jag var jätteliten. Jag sa du. Men man kände sig som man största i världen. Vad tyckte jag nu riktigt om? Jag minns att... Tänk att jag var säkert 1,40 lång och kände mig störst. Men jag var faktiskt jätteliten också. Så jag växte först på nian, liksom hade jag såhär växtspurt. Så jag var alltid bland de kortaste ända tills dess. I hela jag har väl min växtspurt nu. Du har ingen växtspurt. Du kommer aldrig till en växtspurt. Men helvete, jag lever än. Men jag drömmer ännu att jag någon dag ska vakna upp 5 cent längre. Det kommer inte heller. Nej. Jag tänkte säga något. Men vet du vad jag gjorde på 10 år? Jag minns inte. Jag har säkert lekt ännu hemma med mina små systrar och typ du. I skolan alltså, lekte jag att jag var jättestor och du. Ingen där, men jag var nu någonstans där emellan. Ska vi se vad jag gjorde? Barn. Jag levde för skoldiskon. Så man fick dansa, tryckare och hångla sina första hångel. Du hånglade inte första gången som på sexan. Nej, men vet du, du förstår det där, vet du, då hade man sina liksom killar. Och, vet du, man... Ja, men alltså, nu är du hånglade som 12-åring. När hånglade du då? På 20 eller på någon fest. Nej! Alltså... Hånglade du på sexan? Liksom helt full med tunga. Nej, alltså jag tror att det var mer såhär utan unga, vet du. Nej, det var såhär, nej, det blev lite långtradare typ. Det gjorde jag också då. Nej, men alltså jag var inte, nej, men jag tror det. Men okej, men du förstår vad jag menar. Sen så, jag rökte inte min första, nej. Det var på 20. Jag var ganska på 20, men bara en. Nej, 20 eller 8. För jag får säga att du, alltså. När var du full första gången? Det var jag på 20. Jag var på, eller jag drack första gången på 20, men jag var full första gången på 8. Ja, alltså jag tror att man tänkte såhär, man var på 20. Men Kira hade nog jävla mycket fest där på 20. Men jag tror att det var liksom helt slutet. Jag tror att det var sommaren mellan 20 och 8. Ja. Men jag sminkade mig med Soffe. Jag fick inte sminka mig, ja. Men lyssna vad vi gjorde. Pappa måste föra oss en halvtimme före till skolan. Och så gick vi in på invalid, liksom på toan. Och sen sminkade vi oss med turkos ögonskugga. Och vi ringde alltid till varandra vad vi ska ha på oss. Och vi var såna mobbare, vilket är helt hemskt. Jag är inte, det är kanske någonting jag ångrar här jättemycket. Vi var så bara 5 flickor i klassen. Och vi skulle vilja vara de där tuffaste. Ja, så vet du, vi gömde våra kompisars böcker. mycket, vet du, så här tog dem när våra egna var, vet du, alltså vi var riktigt elaka. Jag var inte så hemskt elak, men vi var nog sådär, vi tyckte att vi var liksom mycket coolare. Mean Girls kom ut när jag var på sexan, minns jag, det var liksom, det var liksom såhär, the biggest rollmodellerna i livet. Vi gjorde en egen burn book, minns jag, mina kompisar, vi tog alla bilder från skolkatalogen, liksom den här sådär, vet du, den där. Oj, herregud. Med alla sitt klassfoton och skrev vi om alla, det var, jag gick en jätteliten skola, så det var inte så många att skriva om, så vi måste hitta på något negativt om alla. Vilken lågstadie gick du på? Kronhagens lågstadie skola, okay. Och den var liksom jätteliten. Har du hört vad du vet, de skrev Mean Moms? Jo, det alltså, jag tror inte det kommer att bli bra. Nej, tror jag heller, men jag tänker ändå så är det förstås. Okej, men hej, nu går vi igen. Snart går upp till 40 minuter. Ska vi ta sista frågan då? Kanske okay. Vi klarar av att den är 5 minuter kortare än senast. 5 största avtändade saker hos motsatta könet. Okej. Du har i alla fall med mig katter. Som är säkert. Alltså det där med mig katter har blivit så stor grej. Jag kommer aldrig att let you forget. Alla har lyssnat på det och varit såhär, what the fuck menar hon? Men alltså det bara kom, och det är ju, jag har ju en fobi typ, kan vi säga, för min katter. Om jag ska få hem till någon, om han ska ha en liten pussycat, men det skulle inte få mitt hjärta att pumpa, tvärtom, det skulle vara sådär att bara dörren. Yeah. Nej, jag tycker inte om katter. Alltså, men mest avtändande saker, alltså, nu måste ju vara sådant som liksom... Killar som luktar illa. Jo. Absolut. Men överhuvudtaget människor som luktar illa, tycker jag. Det, jag menar också om ens någon vinn skulle börja lukta illa. Nu ska jag ju måste säga till och vara sådär. Ja, men har du duschat idag? Inte idag, alltså idag. Men män... svettlukt är oftast så mycket starkare. Svett. Samma också män som inte köttar sin... Alltså, vi sätter män som inte köttar sin hygien. Mm. För att också jag tycker att någon gång som jag har vaknat upp hos någon kille, eller vet du, någonting sånt här, så vet du, på något sätt sådär... Man typ tittar in i de skåpen, man är såhär, var är ditt tandborste typ ens? Alltså jag måste faktiskt, jag dejtade en kille som jag var hos honom, och sen så var vi liksom, så hade jag duschat. Och sen var jag såhär, har du shampoo att låna? Och sen var han såhär, oj, jag menar jag shampoo! Och jag var sådär, va? Han hade ju just kommit tillbaka från en jättelång resa. Men jag kommer ihåg, vem var det här? Sådär, inga namn. Nej men se. Inga namn. Men sådär, nej. Ah, ja. Och han hade ändå liksom ganska långt hår, eller längre hår. Jag var sådär, okej, okay, well... Det är okej. Alltså mardröm. Sen gick jag hem och tvättade varje själv, men jag var lite sådär. Och sen nästa gång när du får dit så hade du med en sån liten kit. Nej men min kompis gav faktiskt honom. Hon dejtade hans bror då. Så det var... Okej, men alltså... I alla fall. Okay, alltså, dålig vi har gemensam det. Ja, okej, okay, jag måste nog ta längre. Alltså för mig är det ofta när de är kortare. Det är hemskt att säga, men det är nog bara så. Jag kan ju inte ha det så mycket för att... Det finns väldigt få män som är kortare nu, men ja. Och en sak jag måste säga av den, det här låter helt hemskt att säga. Men killar som inte kan engelska. Jag skulle säga att killar som inte kan svenska nästan. Nej, men killar som inte kan. Nej, men förstår du, du är typ utomlands med dörrmen med såhär, where is the restaurant? Alltså, men i Italien. Nästan alla jag var på dejt med kunde på riktigt noll men engelska. Det är mer förståeligt. Nej, man... det var inte. Jo, men inte. Du förstår vad jag menar. Man är van att veta att italienare kan vara såhär, where is the pasta? Det är typ såhär. Oh my god. Men en finne. Yeah. Dra en finsk replik. Fråga typ, var är... Var är det bara ja, vet du, alltså det, ja, det låter så hemskt. Ja, så det är nog jag det. Det är ganska avtändande. Och sen typ... En kille som... Alltså jag måste säga, det här är en, kanske, det här kommer att komma back med, men jag har aldrig tyckt en kille med rött hår har varit attraktiv. Kanske det finns någon enstaka, men själv är en... Shoutouts to all the nej men alltså de blir oftast med kompisar. Alltså för riktigt, jag har några i my mind som är kompisar, men ja, liksom... Men nej, jag tror jag aldrig vill ta med mig att säga. Och sen... Min sista, alltså, nej okej, okay, nej det är hemlighet att lyssna, så jag får inte säga någonting. Okay. Ja, sen tycker jag killar med fula kläder. Nå no, det är nu verkligen för dig, men jag vet inte, det tycker jag inte är så farligt. Och det har alltså, ju blivit, killar har ju börjat klä sig mycket bättre. Alltså jo, men jag tycker inte att kläder är liksom inte viktigast. Alltså. Ja, för mig är det ju nog ja, jag vet, du blir typ kär i folks kläder. Jo, va? Jo, jo. Sen okay. Tänker jag att jag kan ändra på ansikt fast det borde vara tvärtom. Det borde vara tvärtom. Yeah. I know. Killar som nog lite sådär... Killar som slämmar. Nej men oj! Jag har sett det en kille! Det är ju en sån där obvious grej! Nej. Alla hatar väl slämm! Det finns en kille, när han är full så han slämmar han alltid från sidan av sina läppar. Och han har försökt ganska många gånger, men I can't do it. Nå förstås. Jag kan inte för att... Nej. Ja fy fan vad det är. Och en kille som... Nå okej, det här är ju så obvious, men en kille som... slänga ut sig lite vad som helst, som tror att den blir liksom mer sexy på grund av att den trycker ner en, vet du, så ja, du, såhär, in public, i douchebag. Ja, för att det fastnar ganska det, ja, men det är ju liksom personlighet, vet du. Det är ju shit av den, men det är egentligen kanske en sak som man kan tycka. Det var annat som inte sådär då, obvious. Ja, men det här är liksom, alltså, jag vet inte. Vad ska jag komma på som är liksom jätte... Någonting, du måste ha någonting som du själv bara typ har tänkt någon gång, det är no-go. Alltså nu finns det väl säkert något sånt. Människor som är jättemycket yngre än jag, I guess. De kan bara säga att I probably wouldn't. Och samma människor som är jättemycket äldre än jag, jag sådär att... Det får inte bli pappa wives. Nej, det är sådär att I probably wouldn't go there om det inte var du. Att dejta när du sitter och dricker whisky till Jats och... Ja, nej, det känns inte riktigt jag. Men inte jag, och sen... Träffa mamma, no. Inte just det allmänt, alltså... Killar som inte att jag är jätte sliskiga, killar som använder alldeles för mycket parfym. Och en kille som är helt för feminin. Alltså, ja, förstå. Jag kan inte med det. Det är jättestor, det kom jag på, för jag liksom såg just för det. Liksom fick. Så där vet du typ att hans naglar längre och mer fixade än dina... Det är svårt med dina, honestly, men... Jag har inte några långa, jag ska fixa sen. Du har naglar på mig. Visst har jag, du ska ha sett hur de har vuxit nu. När jag började äta mjölkprodukter. Wow, det är imponerande. Nej, men alltså en sån som bryr sig liksom, ska ha spegeln. Du måste börja bråka vem har spegeln med. Jag vet inte, alltså fåfänga. Men jag tycker också att det är oavsett på en tjej också. Men som är sådär, de vaknar på typ någon sätt i landställe. Och de är sådär, vad är en spegel? Jag måste gå fixa mitt smink. Och man är sådär, nej, naturligt är ju bäst. Ja, no, det vet jag inte heller. Men jag tycker att man måste, time and place, man måste gå till klara. På sommaren är naturligt bäst enligt mig. Förstås. Men hej, nu är vi igen uppe i 45 minuter. Och jag säger att jag ska kunna fortsätta i en all evighet. En timme till lätt, men för att någon ska lyssna på det här måste vi börja avsluta. Alltså herregud, vi har, alltså nu kan man andas ut. Ja. Vi har varit liksom... Det är så konstant bladdarna där vi Nej, men nu ska jag annars också börja krypa ner i säng med min förkylning som bara verkar bli värre. Och sen ska vi åka till... Estland om några dagar. Om några dagar. Och... Ja. Ja. Nej, men det var roligt att vara med igen och sådär. Kanske ni får del 3 ännu. Jo, alltså ni kommer få del 100 ännu någon dag. Vänta bara, det kommer ni vara så att vi orkar vara med den här kombinationen. Men, så men hej, ja. Kommentera, lämna gärna en kommentar. Det är kanske många som inte kommer ihåg sedan när de har lyssnat vad vi har babblat om. Men om det är någonting ni undrar, någonting ni vill veta mer, vill ha fortsättningar eller någonting, så är det bara att... Eller det finns med flera frågor för nästa gång. Ja, vi måste komma på ett namn för vår, men det är ju Linto. Det är ju nog Linto podcast. Alltså Lin och Anto blir Linto, så det här är ju Lintos podcast. Yeah. Det är inte podcast, alltså, vi borde ha en actual Linto podcast. Vi borde ta kontakt med typ någon Radio Extrem och typ bara, så här ska vi få alltid... Jag har nog kontakter, men jag känner att de skulle vara sådär att nej. Alltså jag tror att vi ska ha jättemycket lyssnare. Jag tror också. Jag tror att människor alla ska börja ska i alla åldrar och allting och lyssna liksom, alltså det här är någonting vi måste nu, kanske det är mitt nya företag. Ja, det är lite podcast, where we go. Men hej, nu fortsätter vi babbla igen, vi ska nu babbla en stund här, så att puss puss för er, hejdå!